al su druge ljubit znale još bolje od mene. Al su druge ljubit znale još bolje od mene. Pustila sam, pustila srcu prve radosti, pustila sam jednu suzu, suzu mladosti. Pustila sam, pustila srcu prve radosti, pustila sam jednu suzu, suzu mladosti. Padala stalno niže, pustila ga u daljine, a htjela sam da je bliže. Pustila ga u daljine, a htjela sam da je bliže. Pustila sam.